Nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radio, poniedziałek, 22 marca, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Minister zdrowia ponownie apeluje, aby przechodzić na pracę zdalną. To jest bardzo ważne, żebyśmy wrócili do tego i w ten sposób ograniczyli możliwość zakażenia. Szczecińska prokuratura wystąpiła o uchylenie immunitetu marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu. Chce postawić zarzuty. Najlepszy piłkarz świata, Robert Lewandowski, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Minister zdrowia apeluje do pracodawców o organizowanie pracy zdalnej, jeśli tylko jest to możliwe. Jak podkreśla Adam Niedzielski, według danych sanepidu do zakażeń koronawirusem najczęściej dochodzi w miejscach pracy. Prawie 50% ognisk zakażeń koronawirusem jest identyfikowanych w zakładzie pracy. Na podstawie wywiadów, które przeprowadzają inspektorzy, właśnie takie dane są formułowane. Szanowni Państwo, to oznacza, że zakład pracy, że miejsce pracy jest po prostu dominującym, jeśli można tak powiedzieć, miejscem w generowaniu nowych zakażeń. Resort zdrowia potwierdził dziś ponad 14,5 tysiąca nowych przypadków koronawirusa. To ponad 3,5 tysiąca więcej niż tydzień temu w poniedziałek. Najwięcej nowych zakażeń COVID-19 jest w województwie mazowieckim, prawie 2900. Wczoraj wykonano 10 tysięcy szczepień przeciwko koronawirusowi. W sumie to już ponad 5 milionów szczepień. Dwie dawki otrzymało prawie 1 900 000 osób. Rano do Polski dotarła kolejna dostawa ponad 500 tysięcy szczepionek przeciwko COVID-19 firmy Pfizer. Jak informuje prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski, szczepionki zostaną teraz rozdysponowane do punktów szczepień. Dzisiejsza dostawa Pfizera jest większa od ubiegłotygodniowych i to jest jedna z tych pierwszych już większych dostaw, których spodziewamy się w przyszłych tygodniach. Od początku kwietnia ten wzrost powinien być jeszcze większy i to oznacza bardzo intensywne przyspieszenie procesu szczepień w Polsce. W tym tygodniu spodziewana jest również dostawa od AstraZeneca. Wczoraj do Polski dotarło 210 tysięcy szczepionek Moderny. Od 6 rano na szczepienia mogą zapisywać się osoby w wieku 66 i 65 lat. Jutro będą mogły to zrobić osoby od 60 do 64 roku życia. Prokuratura regionalna w Szczecinie wystąpiła o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Wniosek został przekazany Izbie Wyższej Parlamentu. Szczegóły zna Kamil Nieradka. Wniosek prokuratury to efekt śledztwa w sprawie przyjęcia korzyści majątkowych od pacjentów lub ich bliskich przez Tomasza Grodzkiego w czasie, gdy był dyrektorem szpitala w Zdunowie. Prokuratura zamierza postawić politykowi 4 zarzuty przyjęcia pieniędzy w latach 2006, 2009 i 2012. Jak wynika z ustaleń śledztwa, lekarz przyjmował pieniądze w kopertach w wysokości od 1500 do 7000 zł w złotówkach i dolarach. W zamian profesor Grodzki zobowiązywał się do osobistego przeprowadzenia operacji lub ich szybkiego wykonania, a także do zapewnienia dobrej opieki lekarskiej. Czytamy w komunikacie prokuratury przesłanym do mediów. Aby postawić marszałkowi zarzut, potrzebna będzie zgoda większości senatorów wyrażona w głosowaniu. Prokuratura informuje też, że w toku postępowania przesłuchano 15 świadków spośród pacjentów oraz członków ich rodzin, według których lekarz przyjmował od nich korzyści majątkowe także przed 2006 rokiem. Zdarzenia te uległy jednak przedawnieniu, natomiast według śledczych zeznania będą te ważnym dowodem w ewentualnym procesie. Za przyjmowanie łapówek grozi kara 8 lat więzienia. Kamil Nieradka, Radio Szczecin. Dotychczasowa wiceprzewodnicząca klubu Lewicy Monika Pawłowska dołączyła do porozumienia Jarosława Gowina. Jak poinformowała na Twitterze, to decyzja zgodna z moim sumieniem i tym, do czego zobowiązałam się wobec moich wyborców, napisała. O transfer dziennikarze pytali w Sejmie wicerzecznika porozumienia. Jan Strzeżek powiedział, że rozmowy z Moniką Pawłowską były prowadzone od dłuższego czasu. Dla nas najistotniejsze jest to, że pani poseł Pawłowska chce realizować nasz program, że wie, jaka jest misja, jaka jest rola porozumienia Jarosława Gowina, że chce współpracować z samorządami, chce współpracować z nami na rzecz polskich przedsiębiorców, na rzecz rozwoju gospodarczego, że podpisuje się pod programem porozumienia i to jest dla nas najistotniejsze. Monika Pawłowska zapowiedziała, że nie wstąpi do klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, będzie posłanką niezrzeszoną. Najlepszy piłkarz świata odznaczony Robert Lewandowski został uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Kapitan naszej piłkarskiej reprezentacji otrzymał odznaczenie z rąk prezydenta Andrzeja Dudy za wybitne osiągnięcia sportowe i za promowanie Polski na arenie międzynarodowej. Robert Lewandowski podkreślał podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim, że piłka nożna to sport drużynowy, a jego sukces to również zasługa trenerów, kolegów z boiska i rodziny. Chcę również dumnie reprezentować nasz kraj, niezależnie od tego, czy gramy z reprezentantem Polski, czy w klubie Bundeslidze, czy w Lidze Mistrzów. Zawsze z tyłu głowy oczywiście jest i będzie to, skąd się pochodzi. Ja nigdy tego się nie wstydziłem. Zawsze o tym głośno mówiłem. Robert Lewandowski w poprzednim sezonie razem ze swoim klubem Bayernem Monachium zdobył wszystkie najważniejsze trofea. Mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Niemiec, triumfował w Lidze Mistrzów i klubowych mistrzostwach świata, zdobył Superpuchar Europy. Lewy został też najlepszym strzelcem Bundesligi i Ligi Mistrzów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Popołudnie w większości kraju z przewagą chmur może padać przelotny śnieg lub deszcz ze śniegiem. Bez opadów jedynie na zachodzie i północnym zachodzie Polski, na termometrach od 2 stopni w Suwałkach do 9 w Szczecinie, w centrum 5-6 stopni. Sponsorem programu był producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 65 cali 4K Ultra HD teraz taniej o 600 zł. Smartfon Samsung Galaxy A71, poczwórny aparat teraz taniej o 700 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Myśl pożyczeniowo. Bez wychodzenia z domu weź online pierwszą pożyczkę w PKO Banku Polskim przy zdalnym wsparciu naszego pracownika. RRSO 7,45%. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. Niech będą święta i niskie ceny w Lidlu na Wielkanoc. Czekolada Finker 37% taniej, 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A ser Gouda XXL 12,99 za kilogram. Lidl, niech będą święta i lidlowe ceny na Wielkanoc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 13:00, za chwilę rozrywka, ale wcześniej zdaje się, że pan chciał nam coś tak bardzo pięknie zaśpiewać. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down. Do południowo-zachodniej Islandii, ale już jestem z powrotem w Mosfellsbar, tam skąd pochodzą właśnie chłopaki z Kaleo. Podobnie jak u nas, 3-7 stopni pochmurno, śnieżnie, deszczowo, ale i z przejaśnieniami. No więc bardzo dobrze zadomowili się u nas tu w kraju nad Wisłą. 11 minut po godzinie 13. Akademia Rozrywki. Ciekawe, jakby po islandzku była Akademia Rozrywki, ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. Łukasz Szwed, Michał Migała, dzień dobry panowie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam redaktora, witam słuchaczy. No ja też mogę się przywitać, no. Nic mi nie zaszkodzi. No to przywitajmy się. Tu samodzielna katedra mnemonologii stosowanej. Dzień dobry, mili słuchacze. Oto kolejny wykład o wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia. O wiośnie można by w nieskończoność, tym bardziej, że już dzisiaj, bez użycia komputerów i futurologów, wiadome jest, że za rok będzie to samo, czyli wiosna. Wstrząsająca to prawda nasuwa się przed oczy słuchacza w postaci owej przyszłorocznej wiosny. Nie ukryje tego faktu niczym manka jakikolwiek buchalter. Ekspedient nie sprzeda tej wiadomości spod lady. Lekarz nie zaszyfruje tego w recepcie, jak poeta w aluzji. Rodzice nie okłamią dzieci, że wiosnę przynoszą bociany. Dzieci nie oszukają rodziców za pomocą falsyfikatów w dzienniczku. Nie będzie skandalu ani w ONZ-cie, ani na forum. Będzie po prostu jak 2 razy 2, 4 wiosna. Rozmaicie ten fakt będzie odebrany. Jedni odczują go w kościach, drudzy w głowie, trzeci w kieszeni. Na wiosnę każdy czuje się jak Sherlock Holmes i swego rozmówcę traktuje jak swego drogiego doktora Watsona. Mój drogi, mówi słuchacz, taki więcej Sherlock Holmes, mniemam, że za rok będzie wiosna. A gdy słuchacz staje i w tak zwanym niemym podziwie otwiera szeroko otwór gębowy, nasz Sherlock Holmes ciągnie dalej. Powiem ci więcej, mój poczciwy, wierny przyjacielu. Oto po wiośnie w przyszłym roku nieuchronnie powinno nadejść lato. Słuchacz, grający rolę doktora Watsona, nie może się już w tym miejscu pozbierać z podziwu. Na Boga wola! To niemożliwe, drogi Sherlocku, żeby ci ktoś tego nie zdradził. Tam do licha, mówi słuchacz jako Sherlock Holmes. Wystarczy, mój wierny Watsonie, znać chociażby odrobinę, mą niezawodną metodę, której cię tyle lat uczyłem, aby wiedzieć, w czym rzecz. W tym miejscu słuchacz, grający Sherlocka Holmesa, zniży głos do konspiracyjnego szeptu. Przyrzeknij mi, drogi Watsonie, słowem dżentelmena, że nie zdradzisz tego, co powiem, a wtedy ci powiem to, co chcę ci powiedzieć. Słuchacz, nie wiedząc dokładnie, czym grozi danie słowa dżentelmena, daje to słowo. W zamian zostaje obarczony brzemieniem tajemnicy nie do zniesienia. Sherlock Holmes pogrąża w swych wąsach ucho drogiego Watsona. Musisz pamiętać ciągnie, że dedukcja uczy przyjścia jesieni po lecie. Powiem ci więcej. Na jesieni szpalty gazet takich jak Life of Warsaw i Tribune pokryją się alarmistycznymi doniesieniami o klęsce urodzaju. Będzie to rzecz gorsza od powstania Sipajów. I tu, w tym momencie, Sherlock Holmes rozejrzy się podejrzliwie, czy go przypadkiem nie podsłuchuje jakiś specjalista od skupu truskawek. Mógłby bowiem wtedy ów specjalista, jeżeli nie w tym roku, to przynajmniej w przyszłym, nie dopuścić do owej klęski urodzaju. I niezastąpiona metoda Sherlocka Holmesa, tak żywo bulwersująca poczciwego Watsona, a będąca w gruncie rzeczy zwykłą logiką profesora Kotarbińskiego, spaliłaby na panewce. Jak dotąd bowiem, tak Sherlock Holmes, jak i profesor Kotarbiński, autorzy szeregu kapitalnych pomysłów na zapobieganie nieudolności, nie cieszą się jeszcze należnym szacunkiem wśród słuchaczów. I to by było na tyle. To był oczywiście wykład Jana Tadeusza Stanisławskiego pod tytułem A jakże? Wiosna. Wiosna. Bardzo odkrywczy i ta odkrywczość została kilka razy podkreślona w tym wykładzie, że mamy wiosnę. Ale rzeczywiście, kto wie, w jaki sposób za 50 lat te pory roku będą... Objawi się wiosna, tak? Lodowcem na przykład. Na przykład lodowcem, albo na przykład chwilowym odpuszczeniem nuklearnych chmur. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Oglądałem kiedyś taki film, ale ja potępienia uwielbiam uniwersum w ogóle postwojno-nuklearne. Najczęściej ta wojna kończy nasz świat, ale przecież może go skończyć i wirus. Tak. Asteroida. Tak. Albo my sami po prostu. Dinozaury coś o tym wiedzą. Wiedzą, ale nie powiedzą. Już nie powiedzą właśnie i na tym polega skuteczność asteroidy. Zastanawiam się, czy... Ja jestem fanem literatury science fiction. Była kiedyś taka książka Wiosna w Helikonii. Na planecie, na którym wiosna trwa pokolenia. I pory roku trwają pokolenia. Czyli dziadek pamiętał jeszcze lato. Tak. Tak. Coś tak. ciekawego, fajne. Tak, to jest... tak może być i tutaj naprawdę. To jest dosyć taka koncepcja, która jest w stanie nam dać większą perspektywę. Plus jeszcze w wykładzie było pana Stanisławskiego było zaznaczone dzienniczek, że uczeń może sfałszować dzienniczek. No teraz niestety takie numery już nie przejdą. 6 lat może dostać. Za fałszerstwo. No pewnie, dzieciak za legitymację do więzienia poszedł parę lat temu. Ale teraz wszystko jest cyfrowe i nawet fałszować podpisów nie dają. To trzeba zatrudnić jakiegoś. Specjalistę. No właśnie, wszystko się specjalizuje. To takie średnie. I zwróciłem również uwagę na periodyki, które pan Stanisławski wymieniał tutaj, między innymi Tribune. Tribune, tak. Tribune, to pięknie brzmi, to brzmi po amerykańsku. Trybuna po amerykańsku, coś pięknego. Coś pięknego. To co, może piosenka? Dobrze, zgadzam się na piosenkę, zgadzam się. Mówi się, że prawdziwa sztuka obroni się sama. Ale nie przede mną. Idzie sobie wiosna, słychać świergot ptaka. Ładna to piosenka, tylko głupia taka. Już przyleciał bocian i w kałuży dłubie. Mi to nie przeszkadza, dalej będzie głupiej. Już jest wiosna. Już jest wiosna. Dłuższe dnie. Dłuższe dnie. Kwiaty rosną. Kwiaty rosną. Głupie, nie? Rozmarzają rzeki, płynie krado morza. Zwrotka nie najgorsza, tylko rymu nie ma. Drzewa mają pączki, w jajkach są pisklęta. Przyroda jak zwrotka, niedorozwinięta. Już jest wiosna. Już jest wiosna. Dłuższe dnie, dłuższe dnie. Kwiaty rosną, kwiaty rosną. Chłopie, nie? Słońce raźniej świeci, dym się w polu snuje. Zupełnie bez sensu, ale się rymuje. Budzi się przyroda, już zielono wszędzie, bać się nie ma czego, znowu refren będzie. Już jest wiosna, już jest wiosna. Dłuższe dnie, dłuższe dnie. Kwiaty rosną, kwiaty rosną. Nie? Wiosna jest po zimie, w myśl ludowych przysłów. Ja już nie mam zdrowia do tych idiotyzmów. Kończy się piosenka, śniegu nie ma prawie. Pisać głupie teksty, nawet ja potrafię. Już jest wiosna. Kabaret potem, wiosenna pieśń radości. To jest taki kabaret, który nawet jak napisze piosenkę bez sensu, to ona jest wesoła. Tak, to jest piękna zmyła, żeby w trakcie piosenki mówić, że no ona jest taka sobie. A my wtedy ujęci szczerością mówimy, nie, autorze, jest piękna. Pochylamy się. Jesteś ale, piękny. Tak, ale nie ze mną te numery. No, piosenka rzeczywiście, autor poszedł na łatwiznę w niewymyślaniu rymów. Ale był szczery przy tym. Ale był szczery, to prawda. To plusik, tak. To prawda. To tak pół na pół, 5/10 bym tutaj dał. Plus, jeszcze plus dla autora taki, że proszę zauważyć, jak publiczność była już ugotowana przed piosenką. Ta publiczność była przygotowana, ta publiczność była rozgrzana, ta publiczność była rozśmiana. No i wtedy można po prostu zginać palec i publiczność będzie szalała. Albo milczeć. Też widziałem taki numer, że komik stanął przed mikrofonem i po prostu nie mówił nic. Może miał wyłączony mikrofon. I od razu wzbudzało. No tak, to zależy od atmosfery panującej na sali, od komika. Jeszcze jeden plusik za to, że zapamiętał tekst. O tak, rzeczywiście. Bo to się nieczęsto zdarza, żeby wykonawca i prawdopodobnie autor w jednej osobie zapamiętywał i jeszcze wykonywał. Dzisiaj coraz rzadziej też rzeczywiście można oszukiwać, ale chociaż to, co powiedziałem, to, co właśnie przed chwilą powiedziałem, zupełnie nie miało sensu i uzasadnienia. Bardzo dobrze, bo to jest tego typu audycja, gdzie możemy sobie pozwolić na ten komfort i od czasu do czasu powiedzieć coś bez sensu i uzasadnienia. Tak jak autor piosenki. Tak jak autor piosenki, my się po prostu wzorujemy na najlepszych. Czołem chłopaki, idzie wiosna. Trzeba się zastanowić nad przejściem ze stroju zimowego na wiosenny. To jest bardzo ważny moment, bo to przejście nie może być zbyt gwałtowne. Nie można tak nagle odwiesić kożucha i wybiec na miasto w paletku wiatrem podszytym. Ja bym proponował stopniowo. Tak. Pierwszego dnia, jak się ociepli, zakładamy 80% kożucha i 20% paletka. Drugiego dnia 60% kożucha i 40% paletka. Notujcie, ja wam radzę. Trzeciego i czwartego dnia tak samo i dopiero piątego dnia dajemy przewagę procentową paletku. 51% paletka, a 49% kożucha. To jest taka symboliczna przewaga, jak w towarzystwach akcyjnych na przykład. Od razu przepraszam kolegę kierownika za ten przykład, który jest nam zdecydowanie obcy i aż mnie mierzi. Oficjalnie. Po tygodniu możemy przejść już prawie całkowicie na paletko. Mamy już na sobie aż 85% tegoż i tylko 15% kożucha, czyli ilość symboliczną, to może być pół kołnierza na przykład, którą to ilość eliminujemy w następnym tygodniu całkowicie i tym samym zrywamy z rynsztunkiem zimowym. Teraz konkretnie jak to przeprowadzić. Potrzebne będą duże nożyce i męska decyzja, czy ciachamy od góry, czy od dołu. Ja proponuję od dołu, bo nie trzeba brać poprawki na rękawy przy obliczaniu procentów. To znacznie łatwiej. Obcinamy kożuchowi dół i przyfastrygowujemy dół od paletka. Potem tniemy kożuchowi trochę powyżej pasa i to samo robimy z paletkiem i znowu fastryga, no bo na kilka dni nie opłaca się przyszywać na fest, nie? I tak dalej. Jak już zupełnie przejdziemy na paletko, to te kawałki kożucha trzeba ułożyć jakoś pieczołowicie w szafie, jeden obok drugiego, może się do przyszłej zimy zrosną. Słyszałem, że jeżeli kożuch jest stosunkowo niestary, to skóra zachowuje pewne zdolności regeneracyjne, znaczy zdolność do zabliźniania się. Z paletkiem jest gorzej pod tym względem, czyli że przez pewien czas musimy chodzić w takim sfastrygowanym, złożonym z kilku części, ale nie trzeba się tym przejmować, bo przecież lato potem już raz, dwa nadejdzie, a po co komu w lecie paletko, nie? No to napiszcie do mnie, jak wam wyszło. Bye! To był Jacek Fedorowicz, Moda Męska, przejście ze stroju zimowego w wiosenny, a ja widzę, że redaktor ma na sobie 30% kożuszka i 20% czapki. Czy to niezbyt nie za odważnie? Jak gdzie redaktor mi zagląda, ja nie wiem. No patrzę w oczy. Siedzę naprzeciwko, nie zbliżam się, nie zaglądam. No, drodzy państwo, gdyby państwo wiedzieli, co się tutaj czasem dzieje pod takim... Ale tu zawsze stał słuchacz z Komitetu Społecznego, który nadzorował, żeby ta audycja przebiegała płynnie i prawomyślnie bez też. Bez podtekstów. Rozumiem. Z tak zwanej trójki społecznej. Trójki społecznej. Dziś go nie ma, jest COVID, no niestety... Tak. Nie mógł wejść. Nie mógł wejść, drodzy państwo, no właśnie, ja nie o wszystkich rzeczach mogę mówić, które się tutaj dzieją, więc ale... nie mówmy, wróćmy może do skeczu. Dobrze, ale czasem mój spokojny ton to znaczy, że coś tu pod powierzchnią się bardzo dużo dzieje. Wróćmy do skeczu, dobrze, zmieniamy temat. Nie było tego. Dobrze, no przede wszystkim widzę, że pan Jacek Fedorowicz robi się na tak zwanego młodzieżowca. No wtedy był młodzieżowcem, bo to jest chyba skecz, tak? No, 70. Powiedzenie bye. Bye. Na końcu. Założę się, że pan Jacek Fedorowicz, mówiąc ten sketch, był w obuwiu sportowym. Jak na młodzieżowca przystało. To młodzieżowcy cały rok chodzą w obuwiu sportowym. W trampkach koniecznie i mówią cześć. I mówią cześć i mają krótkie spodnie skracane odpowiednio do miesiąca. Z każdym miesiącem. Tak, a w grudniu mają najkrótsze po prostu. Zaczynają od stycznia. Tak. Zgadza się. Cóż mogę powiedzieć? No, czasy, to były piękne czasy, kiedy na przykład można było z dużą dozą pewności radzić mężczyznom, żeby fastrygowali ubrania. Mężczyźni wtedy fastrygowali. Ja miałem na zajęciach praktyczno-technicznych fastrygowanie. Niestety nauka poszła w las. Zawsze można wrócić. Ja wycinałem z blachy kastet. Na szczęście nie udało się. Aha. Ja powierzyłem taką rzecz specjalistom i po prostu któregoś dnia kupiłem sobie ową rzecz na stadionie dziesięciolecia. O, to można sobie coś takiego kupić i nosić jako breloczek. Tak, no niestety dzisiaj cała ta okolica została w cudzysłowie ucywilizowana, wiatr hula, przestrzeń i nie ma komu sprzedawać, nie ma komu takich kupować. Takich użytecznych gadżetów. Tak, i nie ma komu oszukiwać, i nie ma komu kryć się przed policją. Smutek tylko i nicość. No cóż. I tym optymistycznym akcentem. Kontynuujemy temat wiosenny. Przechodzimy do piosenki Kabaret Starszych Panów. Nie zakocham się tej wiosny już w nikim. Nie zakocham się tej wiosny już w nikim, choćby śpiewem się zaniosły słowiki, choćby zapachniały wszystkie jaśminy, choćby zaplakały wszystkie dziewczyny. Dziewczyny. Dziewczyny. Dziewczyny. Nie zakocham się tej wiośnie na przekór. No i chyba słusznie, bo śnię w tym wieku. Trzeba umieć się wycofać z arenki, gdy zaczyna służyć sofa do drzemki. Do drzemki? Do drzemki, do drzemki. Do drzemki. Nie uwiklam się z tą wiosną w ten wątek. Górę w tobie wziął po prostu rozsądek. Nie usłucham ja tej wiosny zupełnie. Postulatów jej najprostszych nie spełnię. Nie spełnisz? Nie spełnię, nie spełnię. Nie spełnię. Nie, nie pójdę ja tej wiośnie na rękę. Serce w żadną mi nie wrośnie, panienkę. Za to darzę cię estymą nareszcie. Zakochałem ja się zimą już wcześniej. Już wcześniej? Już wcześniej, już wcześniej. Już wcześniej. A jak u pana redaktora kotki marcują? Jako, że już nie ma źródła hormonów, to nie, nie bardzo. Okaleczył pan własne kotki, straszne. No tak, no tak, no tak, rzeczywiście. I tu właśnie, tutaj chodzi o ten rozsądek wymieniony w piosence. Wymieniony w piosence, ale sposób jest dobry. Zakochać się w zimie, wtedy odpadają te wszystkie wiosenne szaleństwa. Tak, ale niestety tutaj... autor sprawił mi zawód tym zakochaniem. No myślałem, że właśnie pójdzie... Że zakocha się w następnej osobie i stworzą komunę. No właśnie, komunę można stworzyć bez zakochania. No, no po cóż, bo zakochanie w komunie bardzo dużo, myślę, komplikuje. No natomiast wspólnota racjonalnych jednostek, które po prostu... wspólnie żyją i nie mają w stosunku do siebie żadnych emocjonalnych... takich mocnych emocjonalnych hansów. Bo oczywiście życzliwość, serdeczność, przyjaźń, ja myślę, ja skłaniam się ostatnio. No bez tego byłoby trudno. Ostatnio właśnie szacunek. Ku wyższości przyjaźni nad miłością. No myślę, że przyjaźń przychodzi z czasem. Ale to już jest dla dojrzalszych osób, które mają większe doświadczenia. My niestety musimy już kończyć. Musimy już, o nie, a ja tyle miałem jeszcze do powiedzenia, jak dużo zdrowie to jest się nie zakochiwać właśnie, jak iść z pozycji obfitości, że ja nie muszę, nie chcę. Paszą mnie z tym. I w tym momencie bardzo bardziej nie chcemy państwa za redaktora. Także tak, ja jestem tutaj absolutnie autor piosenki mnie zawiódł z tym zakochaniem. Nie, proszę, bez zakochań, bez emocji, bez szarpanin, po prostu żyjmy sobie tak. Bardzo dziękujemy, Łukasz tak Szwed i Michał Migała. Bardzo dziękuję. Tak jest, bardzo dziękujemy. Przepraszamy, kolegę troszeczkę poniosło. Tak? Poniosło? Wiosna. No widzę po minie, że wiosna. Uśmiechnięty, zadowolony. No i to najważniejsze. Najważniejsze ze siebie. Spotkajmy się na schodach w holu tuż przy drzwiach. Jak dachowce wiosną, gdy oknami wpada maj. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. W kieszeni trzymaj jeszcze kilka chwil. Choć w ustach mam safari, to dłonie wciąż mi drżą. I mimo huraganu czekam na cieplejszy front. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. A ja jak szpieg się schowam, by przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz. Nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Połóżmy się na dachu, rozmawiaj całą noc o kometach i serialach, że uciekniemy stąd. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic.

Stone Temple Pilots. No to my wracamy na ziemię. Od pani Aleksandry sygnał, że już poniedziałek, tak, i już po weekendzie. Za 20 minut o 14 konferencja germanistów i wykładowców, oczywiście wszystko online. No a we Wrocławiu plus 7 za oknem, nic nie świeci, świeci słońce, nic nie sypie chmury i tak w kółko właśnie. Ale słucha się uważnie, my z tezup teraz. Gdy noc oszuka cię, a świtu topi sens w gęstej mgle, ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. A gdy mówię ci, że miłość to taniec złudzeń na szkle, nie musisz tego poważnie brać, ale nie płacz, nie. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Nie trzeba, nie, nie, nie. Przydarzy się jakaś myśl gorzka, co pójdzie w złe, ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. Jestem przy tobie, tym bardziej gdy myślę, że jestem sam, a miłość powie, że cała ty. To wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak, nie trzeba. Krzyżacy, Potop Popioły czy W poszukiwaniu straconego czasu to tylko niektóre wybrane z 28 utworów, których można słuchać w radiobooku Polskiego Radia. No i ta lista co poniedziałek się wydłuża. Dzisiaj o 19:00 kolejna premiera. Dorota Piotrowska wie o czym tym razem. Będzie to Kaśka Kariatyda, Gabrieli Zapolskiej. W 2000 roku w studiach Polskiego Radia powstała dźwiękowa wersja historii o zakłamaniu mieszczaństwa i smutnym losie młodej dziewczyny. Mówi szef Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Są to losy młodej kobiety, Katarzyny Olejarek, która wkracza w świat bardzo zepsutych mieszczańskich relacji. Służy w domu państwa Budowskich i dotykają ją wszystkie nieszczęścia związane z losem służącej. To bardzo przejmująca, naturalistyczna, bo taka była epoka, powieść Gabrieli Zapolskiej. Czyta Adam Bauman. To znakomity aktor, znakomity scenarzysta. Niezwykła postać związana od lat z Teatrem Polskiego Radia. Ta wielka, 20-letnia dziewczyna, świadoma tajemnic życia, które zna tylko z opowiadania swych przyjaciółek lub przeczuć, ucieka zwykle przed podobnym sam na sam, które gorącym warem żyły jej zalewa. Ona pamięta o tym, że może pójść za mąż, więc pragnie dobrze się prowadzić. W radiobooku dostępna jest także inna powieść Gabrieli Zapolskiej, Sezonowa miłość. Historia rozgrywa się w Zakopanem. Autorka naświetla panujące w kurorcie realia, chciwość górali, którzy oszukują letników, małżeństwa zawierane w celach majątkowych, powszechne plotkarstwo, niski poziom artystyczny imprez rozrywkowych, a wreszcie zazdrość, zdrady i zabójstwa. Towarzyskie historie u stóp Tatr wspaniale zinterpretowała głosem wybitna aktorka teatralna, filmowa i radiowa Marta Lipińska. Mówi nie patrząc na Tuśkę i tylko słychać ciągle powtarzające się: pani mąż, uczciwy człowiek, on tak pracuje, dzieci wasze, on wam oddaje wszystko. Uczciwa rzecz, to niemożliwe, sumienie. I znów, on na was pracuje, on. Wśród radiobooków znajdują się powieści, lektury szkolne oraz Białe Kruki, autorów takich jak Henryk Sienkiewicz, Józef Konrad, Marcel Proust czy Stanisław Ignacy Witkiewicz. Książki czytają między innymi Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Anna Seniuk, Krzysztof Kolberger, Zbigniew Zapasiewicz, Jerzy Radziwiłowicz, Jan Englert i Janusz Gajos. Pan Wołodyjowski odprowadził następnie Basię jeszcze przed kindią poranną aż do mostu łączącego Stary Zamek z miastem. Na odchodnym zaś rzekł jej: pamiętaj, Baśka, nic to. Radiobooki są dostępne bezpłatnie na nowym kanale na YouTubie i na Facebooku. Polecamy to dziś w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Kolejna premiera o 19:00. Kaśka Karietyda, Gabrieli Zapolskiej. Jedni za chwilę zaczynają, tak czy inaczej zdalnie, inni kończą, tak jak pan Michał, którego to za chwilę koniec poniedziałkowej szychty. Ważne, że przy radioodbiorniku. Przyjemnego słuchania państwu życzymy. Za 12 minut będzie 14. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I've died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my hand. I've been missing the soap for all of my life, but with this same girl that cuts like a knife. good. Well, I finally found what I'm looking for, but if they get a chance, I'll end it for sure. Surely it would. Baby, how can I? Magda wzdycha, ach, jakby mi tak mężczyzna zaśpiewał na wiosnę, to... No dobrze, dobrze, teraz panie będą śpiewały, a panowie będą mówili. Piotr Firan, Raf Uzar, Betten, Breakfast w pigułce. Manic Monday, The Bangles. Yes, it's a lovely song. It's 6 o'clock already, I'm in the middle of a dream. 6 rano, ktoś poszedł późno spać w niedzielę i okazuje się, że jest fazierem jeszcze o 6 rano, ale budzik dzwoni. I'm by a crystal blue Italian stream. Crystal blue. Crystal blue, czyli kryształowo-błękitny, ale czy Italian stream to chodzi o jakiś prąd? Na przykład front atmosferyczny? No, I don't think so. She's dreaming of an Italian man. I think that's what it is. Aha. You wish your bed was already made. Czyli ścielimy łóżko. Yes, that's right. It's just another manic Monday. Kolejny szalony poniedziałek. I wish I could make it on time. Mamy z tym czasami problem. Chciałbym zdążyć na czas. And the other question is, I have to pick it. Pick. It's a very, very useful word in English. Pick and choose. Pick and choose. Wybierać. Czyli wybrać, yes. Come on, honey. Let's make some noise. Zróbmy troszkę hałasu. That's right, yeah, zabawmy się. Manic Monday, The Bangles.